ลาดทั้งสามอย่างเป็นพื้นฐานให้เกิดความฉลาดเกิดความว่าเธอเป็นคนฉลาดเพราะมีสามีกำหนดสิทธิ์เคารพในพระไตรสรณาคมมีความกตัญญูรู้คุณจิตใจก็เยือกเย็นสมาธิก็มีเมื่อสมาธิมีความฉลาดก็สงสัยความการสงสัยนี่เป็นความฉลาดแต่คนเราฟังก็ดีดูก็ตามไม่สงสัยศึกษาวิชาใดก็ตามถ้ายังไม่สงสัยเวลานั้นยังโง่อยู่เพราะปัญญาไม่เกิดและสัญญาก็ยังไม่ดีสัญญาได้ความจำยังไม่ดีอารมณ์ไม่ละเอียดปัญญายังไม่เกิดแต่เกิดการสงสัยแสดงปัญญาเกิดเมื่อสงสัยแล้วต้องหาทางริดรอนหาเหตุหาผลให้สิ้นสงสัยให้ได้ดังจุลัยก็เธอเป็นเด็กที่มีความฉลาดรอบรู้อย่างนี้ต้องถือฉลาดเป็นพิเศษก็ทรงฌานปัญญาเกิดจากฌานสมาบัติเมื่อสงสัยก็ต้องดูให้แน่ว่าวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้มันมีมาได้ยังไงเข้าไปตรวจดูเห็นสัญลักษณ์ของเครื่องมือมีการคาดแดงทุกชิ้นในแม้ในการคาดแดงทุกชิ้นก็ดูอาสารปรากฏมีในเครื่องมือทุกอย่างก็ใส่อารมณ์ใจเป็นทิพย์จิตก็บอกว่าอาสารนี่เขียนมันนี่ว่าสูโตเขาคงไม่เขียนว่าเม็ดอินสูโตหรือว่าทำในประเทศสูโตเขาเขียนว่าสูโตแต่มีสัญลักษณ์เป็นดาวใหญ่หนึ่งดวงดาวเล็กๆรอบประมาณ10ดวงเศษนับแล้วได้15ดวงดาวเล็กๆดาวใหญ่หนึ่งดวงแสดงว่าประเทศนี้เป็นประเทศสาธารณรัฐหรือว่าเป็นโลกก็อยากจะพิสูจน์ต่อไปว่าโสโตนี่เป็นประเทศที่อยู่ในโลกแรงคานหรือในโลกไหนกันแน่ไปดูผ้าทุกชิ้นก็อาบน้ำยาหมดเครื่องมือทุกอย่างก็ถูกอาบน้ำยาอาบน้ำยาแล้วอาบแร่ก็ไปสักเรียกว่าน้ำยาก็แล้วกันถ้าเป็นแร่ก็เรียกน้ำยาแร่เหนียวไฟจุดก็ไม่ไหม้เราสีเผาก็ไม่ไหม้แล้วก็มีรอยเท้าของคนแล้วก็ลอยของผ่านยานผ่านนะเดินตามไปดูในจุดหนึ่งก็ปรากฏว่าเจอรถตีนขับหลายคันแล้วมีเครื่องมือเจาะเครื่องมือขุดมากมายเออจึงใช้กำลังใจที่เป็นทิพย์ว่าสูตูนี่อยู่ที่ไหนก็ทราบจากกำลังใจว่าสูตูอยู่คนละโลกถ้าจะผ่านจากโลกแรงคานต้องไปด้านทิศตะวันออกเหมือนดาวกัลยาณพฤกษ์ที่ขึ้นในเวลาเช้ามืดจะมีดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งนั่นคือโลกโสโตดาวโสโตนี่คนมีสภาพแกร่งคล้ายแขกผอมเกรงหน้าเหี้ยมท่าทางดุเป็นอันธพาลเธอก็จำว่าอลาโสโตต้องพบกันเดินหนึ่งข้างหน้าต้องไปประเทศโสตูกันได้เธอก็เดินต่อไปหาจากนั่นอีกประมาณทัก300ไมล์ไปด้วยความมันทิพย์นะไปเฉยๆไม่ต้องก้าวลอยไปแป๊บเดียวก็ถึงต้องการอยากจะทราบว่าจุดที่ถูกเคาะที่ถูกเจาะเรื่องขุดมีที่ไหนบ้างอาศัยกำลังจิตบรรดาลูกหลานทั้งหลายไม่ต้องพิจารณาความเป็นทิศของจิตจะพาเป็นทีก็ไปหยุดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งมีสัญลักษณ์เครื่องมือเหมือนกันมีโรงเต้นเหมือนกันทุกอย่างมีสภาพแข็งแรงถูกเคลือบบดวัตถุต่างๆเครื่องมือมัดมาความหมายเหมือนกันแล้วก็มียานพาหนะหนักๆเหมือนกันมีรถตีนขาบเหมือนกันแต่ว่าสัญลักษณ์ของเครื่องมือที่นี่เป็นสีขาวหมดแล้วก็ในมีอักษรเขียนจารึกก็ตอกไว้ที่เครื่องเหล็กว่าจามอนแต่ก็คิดว่าจามอนนี่อยู่ที่ไหน ให้กำลังใจนึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญความรู้สึกเพราะว่าจิตที่เป็นทิพย์เห็นทัศน์ทันทีเมื่ออาจารย์มองนี้อยู่ก็หน้าต่อไปนี้ลาเป็นดาวดวงเล็กๆมองเห็นจะโลกมนุษย์เหนือจากโลกพระศุกร์นั่นคือเป็นจามอนคนเมืองจามอนเป็นคนอ่อนหวานแช่มช้อยนิ่มนวลผิวขาวผิวนวลทั้งผู้หญิงผู้ชายสวยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักไม่เหมือนยะโสตูยะโสตูหน้าทางตาทางดุมากเรื่องความจามอนนี่เป็นประเทศที่มีความร่ำรวยมองแล้วสดชื่นมากอยากจะไปจามอนแต่ว่ารอก่อนอย่าเพิ่งไปเธอตัดสินใจว่ายังไม่ควรไปดูโลกนี้ต่อไปแล้วใครควรต่อไปว่าเขาไปทำอะไรกันเวลความว่าเธอมีความรู้สึกในใจทันทีด้วยใจเป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์ใจมีความรู้สึกว่าเขาไปทำอาวุธนั่นเรียกทำกำลังขับเคลื่อนข้นยานพาหนะอีกส่วนหนึ่งใช้ในด้านสันติใช้ในการรักษาคนรักษาพืชพันธุ์ยาอาหารประกอบอาหารใช้แร่ประเภทนี้หมดแทนไฟฟ้าเขาไม่ต้องใช้แรงไฟฟ้าเลยตลอดจนต้องทำแสงสว่างก็ทำได้เป็นแสงอมาเป็นแสงสว่างได้แต่ก็ปลอดภัยราศีไม่ทำอันตรายก็รู้สึกว่าชาวโลกสองโลกไม่มีความฉลาดมากมีความรู้ในวิทยาศาสตร์มากถ้ามองดูร่องรอยที่กดปรากฏว่าสิ่งที่ตอนที่ถูกกดทั้งสองตอนนี้คล้ายคลึงกันนำไปมากรู้สึกว่าถูกเลือกอย่างไหนที่มีเกรดอ่อนหน่อยเขาจะไม่เอาไปแต่เกรดก้อนใหญ่ๆถูกพิสูจน์ที่มีแสงที่เกรดที่ว่าก้อนมีเกรดมากอย่างสูงสุดถูกพิสูจน์เห็นเป็นใบกายพึกใสสะอาดแพรวเป็นยักษ์ไม่ใสอย่างเดียวมีใบกายขึ้นมาไม่เป็นชิ้นหนึ่งเล็กๆที่เขาเหลือไว้นิดเดียวกระดูกความแร่ประเภทนี้มีค่ามหาศาลยิ่งกว่าทองคำและยิ่งกว่าเพชรทองคำเอามาแทนธนบัตรซื้อขายซึ่งกันและกันประกอบอาชีพเพชรเอามาเป็นเครื่องประดับและซื้อขายได้ยากแต่ว่าแร่ประเภทนี้มีประโยชน์มหาศาลมากใช้ได้ทุกอย่างตามต้องการกระดูกความแบบโลกแร่อังคารเป็นโลกที่มีคุณค่ามากแต่ว่าเป็นโลกที่มีความแข็งแกร่งรังสีก็หนักกว่าโลกพระจันทร์มากอันตรายก็มีเยอะก็ยังไม่ทราบว่าฝรั่งมาได้ทันทียังยังไม่เห็นรอยเท้าฝรั่งใช้กำลังใจที่เป็นทิพย์ตรวจดูว่าสภาพรอยเท้าฝรั่งแล้วรอยมีไหมก็ไม่ทราบชัดก็แสดงฝรั่งอาจจะยังไม่ถึงหรือถ้าถึงก็จะถึงมุมอื่นแม่ก็ทิ้งไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคิดกับเวลานี้ดูกันต่อไปเดินไปไม่ไกลนักจากสถานที่นั้น ก็ไปเจอแร่ประเภทหนึ่งดินในที่นี้รู้สึกว่าเหลืองผสมแดงมีแดงน้อยๆแต่เนื้อเป็นสีเหลืองมากจิตใจก็บอกชัดว่าถ้ามีดินประเภทนี้ที่ไหนที่นั่นมีทองคำ ในเมื่อใจเป็นทิพย์ทุกอย่างก็ไม่ต้องขุดไม่ต้องค้นใช้ใจเป็นเครื่องขุดใช้ใจเป็นเครื่องค้นในการขุดการค้นด้วยใจของตนเองอาจจะเป็นอุปาทานด้วยขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจิตตมานว่าสิ่งใดที่มีอยู่คอยรู้ตามความเป็นจริงเห็นชัดเห็นเจนจะเห็นชัดเห็นเจนแจ่มใสเพียงตอนนี้ก็ทราบได้ทันทีว่าสถานที่นี้มีที่ยืนอยู่นี่มีแร่อย่างหนึ่งมองเลยผิวลงไปแร่ประเภทนี้มีสีบอกไม่ถูก จะดำมันก็ไม่ดำจะแดงก็ไม่แดงมันดำมั่งดำก็ดำน้อยแดงก็แดงน้อยบอกสีไม่ชัดไม่ถูกแต่แร่ประเภทนี้ไม่ใช่ทองคำมองดูแล้วไม่ใช่ทองคำมองไปมองมารู้สึกว่าตอนปลายกลุ่มของแร่ที่ถูกกัดแหว่งลงไปแร่นี้เริ่มสลายตัวจากความเป็นแร่นั่นคือกลายเป็นทองคำแล้วก็นึกในใจขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นศาสดาเพื่อทราบว่าแร่ประเภทนี้ในเมืองมนุษย์ในโลกชมพูที่อยู่มีหรือไม่มีก็เสียงตอบว่าจุลัยโลกรักมีอยู่แต่ว่ามีปริมาณน้อยกว่าโลกพระอังคารเพราะแร่ประเภทนี้มีดื่นในโลกมนุษย์แล้วก็ที่เราเรียกว่าทองคำมันสร้างทองคำมาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแร่ประเภทนี้มีอายุนานๆจะสัมผัสกับดินอาศัยรังสีที่มีอยู่ความร้อนเกิดขึ้นเพื่อให้สร้างความร้อนและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นแร่ก็กลายตัวที่น้อยน้อยกลายเป็นทองคำเป็นทองคำที่ธรรมชาติที่แรกก็เป็นก้อนเล็กๆเป็นทรายก่อนต่อมามาทับถมกันมากๆมีความหนักก็แล้วก็กลายเป็นแท่งแต่ด้านบนที่เกิดใหม่จะแต่เป็นเม็ดทรายเป็นเม็ดทรายทองคำเมื่อมองดูในที่นี้ของจุไรก็ทราบว่าเคยไปเห็นที่ประเทศนิวซีแลนด์เห็นทองคำธรรมชาติเป็นเม็ดเล็กๆประเภทนี้ในเมื่อมองไปทีอยากจะรู้ความจริงว่าทองคำที่สำเร็จรูปแล้วจะเป็นทองคำล้วนๆไม่มีขี้มีที่ไหนก็เพียงมองไปก็ช่วงติดต่อกันแรกประเภทนี้เป็นทองคำเป็นสายต่อไปเดินออกไปไกลก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นกองถนัดมีเฉพาะแร่ทองคำด้านหน้าจริงๆ เพียงแค่ใช้พลั่วตักก็ตักได้แบบสบายๆตักไม่ต้องใช้แรงมากใช้ช้อนขึ้นมาได้สบายๆถ้าปาดหน้าดินออกไปเล็กน้อยคือสิ่งนี้ปิดบังข้างหน้าไม่ลึกส่วนที่ลึกมากจริงๆไม่เกิน1ฟุตนอกนั้นก็เป็นผิวเป็นแค่มือปาดๆก็เจอทองคำล้วนแล้วก็รู้สึกด้วยสิทธิ์ดีใจว่าเจอของจริงก็เรื่องความว่าถ้าโลกนี้มีมนุษย์มนุษย์จะต้องมีความร่ำรวยมาก แต่ก็เราสามารถจะบอกได้เหมือนกันถ้า โลกนี้มีมนุษย์แล้วไม่มีก็ไม่สนใจได้คิดในใจว่าเดินมาไกลแสนไกลก็ไม่เจอร่องรอยของมนุษย์หรือว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากมนุษย์ก็ไม่ทราบใช้กำลังของความตาเป็นทิพย์ก็ยังไม่เห็นสิ่งที่มีชีวิตก็ ความว่าโลกนี้หาสิ่งที่มีชีวิตได้ยากเดาๆเอาแต่ว่าฝรั่งเขาอาจจะรู้ได้มากว่ามีสิ่งมีชีวิตมีหรือไม เมื่อเดินไปก็อยากจะรู้ว่านอกจากสิ่งที่มีค่าทั้งหลายเหล่านี้ มีอะไรอีกไหมเดินไปบนผิวโลกก็พบแต่ทองคำบ้างและที่ไหนจะมีทองคำก็มีดินสีนั่งกล่าวแล้วที่ไหนจะมีแร่ประเภทยูเรเนียมความจริงไม่ใช่ยูเรเนียมแต่ก็ต้องมีตะกั่วคือแร่ประเภทนี้ตายแล้วกลายเป็นตะกั่วแล้วก็มีแร่ประเภทหนึ่งที่มีกำลังสีใสเหมือนกันแร่ประเภทนี้ก็มีประโยชน์ใช้คล้ายคลึงกันแต่มีกำลังอ่อนกว่าแร่ประเภทนี้เมื่อตายแล้วก็จะกลายเป็นแร่ประเภทหนึ่งผิวมีสีดำๆคล้ายๆของเก่าๆเล็กๆไม่โตนักที่มันตายมาก็ค่อยสลายตัวเกาะกันแต่ใครเขานำมาไปสกัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏว่าเป็นของที่มีความแข็งแกร่งมาก สามารถจะทนการสัดสีอากาศอวกาศได้ดี สู้ความร้อนได้ดีก็นึกในใจ ว่าเศษของแร่ทั้งสามรายการนี้คือแร่ประเภทแรกกับแร่ประเภทหลังเช่นถ้าจะนำเป็นวัตถุจรวด จะผ่านดวงอาทิตย์จะไปได้หรือไม่ได้ แค่ดวงอาทิตย์จะสามารถละลายแร่ประเภทนี้ให้เป็นจุลไปถ้าไม่เป็นก็ทราบจากกระแสจิตที่เป็นทิพย์ก็ปล่อยตามสภาพธรรมดาทนแสงอาทิตย์ไม่ไหว แต่ถ้าแร่ประเภทนี้ไปหลอมทำกรรมวิธีอย่างวิทยาศาสตร์ก็พูดไปถูกเหมือนกันก็เลยที่กันนึกว่ามันจะมีแร่ประเภทหนึ่งมีสารสามประเภทหนึ่งเข้ามาผสมอาจจะเป็นหลายอย่างจะสร้างความแข็งแกร่งมากจะทำเปอร์เซ็นต์สูงต้านทานสูงมาก แล้วก็ภายในจะได้เคลือบอีกได้แร่อีกประเภทหนึ่ง ก็ผมก็บอกลักษณะเหมือนกันแร่ประเภทนี้ก็เคลือบภายในความร้อนที่ผ่านข้างนอกจะไม่เข้าถึงในภายในห้องจะถ้าเกิดแร่ประเภทนั้นแล้วจะความร้อนจะสะท้อนออกถ้าอย่างนี้ก็สามารถจะทำยานพาหนะไปโลกพระอาทิตย์ได้ผ่านกองไฟดวงใหญ่เข้าไปได้อันนี้บรรดาท่านผู้ฟังและลูกหลานที่รักอย่าลืมว่าที่คุยกันนี่เป็นนิทานมันจะตรงกับความจริงและไม่ตรงก็ไม่สำคัญนิทานอะไรก็ได้ แต่ก็สิ่งที่ไม่แน่นอนด้วยกันนิทานบางครั้งก็นำของจริงมาเล่าสู่กันฟังแต่เมื่อหาหลักฐานไม่ได้ก็ต้องเป็นนิทานเราก็ต้องบอกว่าเป็นนิทานนิทานนี่ถ้าจะเทียบกับศัพท์ภาษาบาลีว่านิโทเรนิโทเรแปลมาจากที่ไกลตอนนี้คอแห้งมากหมายความมันไกลจะหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ก็ต้องเป็นนิทานไปกลัวความว่าสิ่งที่เราต้องการจะผ่านเข้าไปหาดวงอาทิตย์มีพร้อมสัตว์ในโลกสร้างคันนี่ถ้าย้อนกลับไปทีหนึ่งคำมาโลกพระอาทิตย์พระจันทร์แสงคันไปตรงกับชื่อดาวเคราะห์ในดาวเคราะห์ของโหราศาสตร์เคยอ่านยุไลเคยอ่านและเคยแม่เคยบอกว่าถ้าพระอาทิตย์เสวยอายุไขคนนั้นจะมีความเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้ถ้าพระจันทร์เสวยอายุไขจะมีความนิ่มนวลมีความสุขมีเสน่ห์ถ้าพระอังคารเสวยพระอายุไขจะมีความแกร่งคล้ายแม่เกลียงดุดันหัวดื้อ แม่เคยเล่าให้จุไลฟังจุไลจำได้จุไลก็มันนึกว่าโหราศาสตร์ก็ดีดาราศาสตร์ก็ดีเขาพูดเดียวกันหรือเปล่าพวกดาราศาสตร์รู้เรื่องของดาวสามารถจะรู้ดวงดาวต่างๆได้ถูกต้องอย่างดาวพระเคราะห์ทั้งหมดเข้ามาเรียงกัน เหมือนเมื่อปีพ.ศ. 2529หรือ30จำเวลาไม่แน่นอนไม่ได้เพราะดาวพระเคราะห์เข้ามาเรียงหน้ากันหมดนี่ดาราศาสตร์เขาบอกโหราศาสตร์ก็ยืนยันว่าดาวพระเคราะห์ทั้งหมดมาเรียงขนานกันเหมือนกันก็นาที่เขาเล่าลือแล้วหมอโหนเขาดูกันอย่างนั้นว่าดาวเรียงตัวกันรวมกันไหมว่าเรียงแถวเธอก็ได้ดูตามเสียงนั้นใช้จิตเป็นทิพย์ก็ทราบว่าดาวดวงอื่นๆก็ไม่ใหญ่ไม่โตจากโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่เท่าไหร่นักบางดวงก็เท่ากันบางดวงก็โตกว่านิดหน่อยบางดวงก็เล็กอย่างนี้เป็นต้นแต่ดาวที่แปลกที่สุดคือดาวพฤหัสใหญ่เหมือนช้างในฝูงวัวดาวต่างๆคล้ายวัวแต่ดาวหลับใหญ่คล้ายๆช้างในฝูงวัวเด่นมากรวมความว่าดาราศาสตร์ก็ดีโหราศาสตร์ก็ดีพุทธศาสตร์ก็ดีสำหรับจุไรเทียน